मत्तु प्रत्यय चलेगा। पहले कहाँ छोटा था, उदरा उदर से दृष्टरी तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप। कितने पद है सूत्र में? तृतीय पद कौन है? पंचम, द्वितीय और चतुर्थ। तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति, प्रथमांत से अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति इति अस्य अर्थ में मतु। गाव हो अस्य अस्मिन् वासन्ति, गोमान अस्य सन्ति अस्मिन् वासन्ति, गो से मतु हुआ। गोमत, गोमत का प्रथमांत तो गोमान हो गया। माँ में माँ कैसे होगा बताओ? ये द्वितीय लाइन में नरसिंह गोमत प्रातिपदिक, गोमान होने के लिए कोई सूत्र है माँ दीर्घ होने के लिए? हेलो है, रुको जिसको पूछेंगे हैं ये अत्वसंत है क्या? अत्वसंत है अत्व कहाँ मत में अत्व है? अत्व कहाँ मत में अत्व? अत्व है अतु, अतु अंत असंत, ये अतु है मत में अतु है। दीर्घ होगा किस सूत्र से? और नूम कैसे होगा? नूम पहले होता है उसके बाद दीर्घ होता है, पहले दीर्घ होता है पहले नूम होता है? पहले नूम मजेगा, परिणाम होगा तो पौधा को दीर्घ होगा। अत्व संत किसको दीर्घ करेगा? अत्व संत सूत्र से दीर्घ किसको होता है? अत्वंत को होता है। पहले दीर्घ करके फिर नाम करना। गोमान द्विवचन क्या बनेगा? दीर्घ नहीं होगा, अत्व संत नहीं लगेगा। क्यों? सुपर था। भूम निंदा प्रशंसासु नित्ययुगे अतिशायने संसर्गे अस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुपादयः। बोलो ये तो मत्तु एक प्रत्यय हुआ, आगे अतनिठनु अषादि वच मत्तु अर्थ में और प्रत्यय होने वाले हैं। जितने प्रत्यय मत्तुवादय मत्तुवादी प्रत्यय भवंती एतेषु अर्थेषु भवंती, इन अर्थ में होते हैं। भूम अर्थ में, निंदा अर्थ में, प्रशंसा में। भूम च निंदा च प्रशंसा च, भूम निंदा प्रशंसा तासु। भूम अर्थ में तीन हो गया, भूम निंदा प्रशंसा। नित्य युगे अतिशायने संसर्गे अस्थि विवक्षाएँ, संसर्ग तक हो गया, इसमें अस्थि विवक्षा करने पर भूम इसी अर्थ में मतुवादे भवंती। कितने अर्थ हुआ? त्यय अति भूम निंदा प्रशंसा नित्य अर्थ छः संसर्ग। भूम अर्थ में भूम है बहुत्वम, भूम शब्द भूम भूमन प्रातिपदिक है, भूमन का अर्थ बहुत्वम। भूमन शब्द कोई बना सकता है तो बनाओ तो देखेंगे कैसे बहुत हो गया, कहाँ से आ गया, क्या प्रातिपदिक, क्या प्रत्यय, क्या सूत्र, भूम कैसे बनेगा, इसका तो सबको लिखना पड़ेगा। अभी कभी केवल नहीं कि हम पहले नहीं आए थे इसमें, नहीं भूमा शब्द तो आचार्य लोग भी लिखेंगे भूमा शब्द सुनना। भूमा शब्द की व्युत्पत्ति लिखो कैसे बनेगा, ऐसे करें नहीं। ये कहाँ से आ गया, ऐसे अपने आप मन मन से हो जाएगा। नहीं बोलने के लिए बताया। ये भूम निंदा में जो भूम शब्द है ना, वो कैसे बनेगा, ऐसे किसी अर्थ कुछ होता ना, खाली ऐसे सूत्र लिख दिया, हो गया किसी अर्थ में कहाँ से आया। शब्द का अर्थ किसे पता चलेगा? यह कहीं टीका में मिलता है? और कोई है ना? नहीं मालूम नहीं कुछ अर्थ, कुछ मालूम नहीं किसी अर्थ में कैसे आ गया? बोलने के लिए मैं बताया क्या? बार बार क्यों? एक बार बताया, लिखने के दिखाने के कैसे किस अर्थ में कहाँ से आया? खाली लिख दिया प्रकृति प्रत्यय, लिख दिया सीधा बन गया ऐसे हो गया। तो कोई भी कह दिया भू और मन, भूमन बन गया भू कहाँ से आया, मन कहाँ से आया, किस अर्थ में हुआ, इसे बताना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है लिखना पड़ेगा। पहले विग्रह क्या है, ये कहाँ से आया, इसी सूत्र से। हाँ ये सरल हो गया इसी सूत्र से सब आ गया। क्या लिखा है लव सानंद देवेंद्र कुछ लिखा है हैं? पहले से लिखा हुआ है देखा अच्छा जो पहले से लिखा है वो मिल गया। इसका विग्रह क्या है, ये क्या रेप है? विग्रह क्या है? बहोर भाव, बहोर भाव में बहुत्व बनता है, भूमन भी बनेगा। भाव अर्थ में क्या प्रत्यय होगा? पृथ्वादि भय मनी चिबा, ये नहीं कि बहुर भाव भूचल बहु सूत्र से, ये बहुर लोप भूच बहु एक सूत्र में सब कार्य। पहले पृथ्वादि भय मनीष, बहु शब्द से इमनिच प्रत्यय होगा। इमनिच होने के बाद सूत्र लगेगा बहु लोप भूच बहु, बहु का लोप हो जाएगा और भू भी हो जाएगा। बहु लोप भूच बहु पंचम है, तो बहु से पर का लोप होगा। बहु से पर से इमनिच, इमनिच का लोप हो जाएगा पूरा। क्यों? हाँ वो सूत्र का तो बहु से पर का लोप है, आधे पर से लगेगा, इमनिच का ई लोप हो जाएगा और बहु को भू आदेश हो जाएगा। भू वगैरह प्रत्यय क्या रहा? मन, भूमन हो गया प्रथमांत पुलिंग भूमा हो गया, सवर्ण स्थान दीर्घ हो जाएगा भूमा। भूम निंदा प्रशंसासु नित्य होगी, यथा गोमान यवमान में मत्तु प्रभु गया भूमार्थ में। गोमान मतलब एक गो है तो गोमान, यव थोड़ा है दो चार पांच दाना है तो यवमान नहीं, बहुत होने पर। निंदा में है ककुदा आवर्तनी कन्या, ककुद आवर्तनी कन्या ये आगे आने वाले है, वो ग्रीवा पीछे भाग में ऐसे बाल का जो भंवर होता है ये कोई चिन्ह होता है, जैसे बाल होता है इस बाल के भंवर चिन्ह हो जाता है, ये गला में पीछ ये चिन्ह हो तो अमंगल होता है, इसलिए निंदार्थ में ककुदावर्तिनी कन्या। ककुदावर्त अस्थिति ककुदावर्तिनी, ककुदा में आवर्त है, ये 87 पृष्ठ में आएगा, अभी इसी में 587 में आएगा ककुदावर्तिनी। टीका में दिया है ककुदम ग्रीवाया अधस्तात पृष्ठभाग, ग्रीवा के नीचे पीठ में आवर्त है भ्रमण, वारी में आवर्त होता है, बाल का भ्रम होता है ककुदावर्त, जिसके जिसके ऐसा है ककुदावर्त निंदार्थ में हुआ। आवर्त शब्द से इन प्रत्यय होकर बना है। अब प्रशंसार्थ में रूपवान, रूपवान रूप तो सबका है ही, रूप है ना, नहीं रूपवान का अर्थ क्या है, रूप का तो जिसको किसके सब का रूप है, रूपवान किसको कहे, अच्छा रूप होने पर रूपवान कहते हैं, तो प्रशंसार्थ में रूपवान। और नित्य हो गए क्षीर शब्द से इन प्रत्यवा क्षीरिणो वृक्षा, जिस वृक्ष में नित्य ही दुग्ध निकलता है वो क्षीरिणो वृक्षा। अतिशान में उदरणी कन्या, उदरम अस्यास्ती, पेट तो सबका है ही, बड़ा हो तो उदरणी कन्या है, उसके पेट बड़ा है तो उदरिणी कहते हैं, नहीं तो उदरिणी क्या है, उदर तो सबका है। और संसर्ग में दंडी छत्री, दंडोस्यति छत्रमस्यति दंडी छत्री, संसर्ग के संबंध पुरुष के साथ दंड का संबंध होने से दंडी पुरुष होता है। पुरुष के साथ दंड का जो संबंध संसर्ग है दंड से अस्थि दंड जैसे हुआ वो संसर्ग दंड का संसर्ग पुरुष में है, पुरुष का संयोग भी दंड में है। इसे दंडी पुरुष प्रयोग हुआ इसे पुरुष ही दंड पुरुषवान दंड प्रयोग संसर्ग तो है पुरुष का, इसलिए ये कहते ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यहाँ जो संसर्ग है वृत्ति नियामक संसर्ग है, हम विवक्षित वृत्तिर नियामक संबंध संयोग संबंध। वृत्ति नियामक क्या है? वृत्ति वर्तते दंडे पुरुष वर्तते वर्तते पुरुषे दंडो वर्तते, पुरुष में दंड है तो वृत्ति नियामक संयोग है। दंड पुरुष का संयोग होने पर भी दंडे पुरुष वर्तते ऐसा नहीं होता है। हाँ दंड के पर यदि खड़ा हो जाए वो अलग है, पुरुष दंड रखा है कुंड में बदर है, कुंड में बदर है बदर में कुंड है कुंड बदर, इसलिए इसी प्रकार दंड पुरुष में उनसे दंडवान दंडी बनेगा, पुरुष ही बने पुरुषवान दंड ऐसे प्रयोग नहीं होता है। यहाँ जो संसर्ग है वो वृत्ति नियामक का संबंध, कुंड में बदर का संयोग है कुंड वृत्ति नियामक क्या है? पतन प्रतिबंधक संबंध को वृत्ति नियामक कहते हैं, वो संबंध नहीं तो ऊपर का पतन हो जाएगा। कुंड में बदर है, कुंड हटा देंगे तो बदर गिर जाएगा, किंतु बदर को हटाएंगे तो कुंड गिर जाएगा ऐसा नहीं होता है। आकाश का घट के साथ संयोग तो है किंतु घट आकाश का संयोग वृत्ति नियामक नहीं है। इसी प्रकार दंडी पुरुष तो बनेगा दंडवान अथवा पुरुषी दंडवान तो बनेगा, पुरुषवान दंड पुरुषी दंड से प्रयोग नहीं होगा। संसर्ग अति भवन्ति मतुवादे रसादिभ्यश्च मतु हो जाएगा, रस शब्द से मतु रसवान मतु हो गया, मतु के मकार को ब हो जाता है, महादुपाध्याय से मतुर वैवादिभ्य रूपवान अन्य मत्वर्थ निवृत्त्यर्थम वचन। जब तदस्य अस्मिनिति मत्तु सूत्र से मत्तु हो सकता है रसादिभ्यश्च कह कर क्या जरूरत पड़े अलग सूत्र बनाने के लिए? तो मत्वर्थ प्रत्यय अन्य भी होने वाला आगे विधान किया जाएगा वो इसमें नहीं होगा। रस शब्द से अतैनी ठनो रसी रूप ऐसा नहीं बनेगा, रसी अन्य मत्वर्थ निवृत्ति के लिए वचन रस रूप वर्ण गंध स्पर्श शब्द स्नेह भाव ये गुणात्, ये गण सूत्र रसादि गण पठित तो गुण से होगा। एकाच एक अच यस्मिन शब्द स्व एकाच जैसे स्व शब्द स्व से मत्व हो गया स्ववान स्वधन, गुण से हो गया रूप रसादि है, ये जो रसादि नाम विशेषण गुण ग्रहण रसादि नाम विशेषण रसादि जो दिया है रस गुण से ही लिया होगा, रसादि गुण से होगा, रसा गुण से होगा तो द्रव्यवाचक हो तो नहीं होगा। ये इसी सूत्र का व्याख्यान किया है, प्रत्याख्यान किया है। गंधादि शब्द द्रव्यवाचक है और जलादिवाचक रस शब्द जल रसक शब्द से जल भी कहता कहा जाता है उसका उससे नहीं होगा, किंतु रसी को नट ठन प्रत्यय होगा, नट है रसी का तो रसी से दिया रस गुण नहीं है। स्पर्शिकम वारी स्पर्श जल के वाचक हुआ तो भी शूद्रम, इसलिए सूत्र भाष्य में प्रत्याख्यान किया गया क्योंकि अन्य से भी मत्वर्थ प्रत्यय हो जाता है तो यहाँ गुण ग्रहण हुआ। अभी विद्वत शब्द है विद्वत विद्वत प्रातिपदिक है, विद्वत शब्द मत्व करेंगे तो भाव संज्ञा विद्वत के मत्व मत्व पर हो तो भाव संज्ञा होगी यचिभम, यचिभम सूत्र भाव संज्ञा कभी होगी? यजादि अजादि प्रत्यय पर मत्व प्रत्यय भाव संज्ञा नहीं है, नहीं तो विद्वत विद्वत शब्द से मत्व करेंगे तो क्या होगा? आगे दिया तसौ मत्वर्थे तांत शांतो भसंज्ञ उस्तो मत्वर्थे प्रत्यय परे, तांत शांतो तांतश्च शांतश्च तांत शांतो त अंत में हो स अंत में त समय अकार उच्चारण के लिए तकारांत सकारांत शब्द भसंज्ञ को हो जाएंगे कब? मत्वर्थ प्रत्यय पर में हो तो विद्वस शब्द है प्रातिपदिक विद्वस, विद्वस प्रातिपदिक बनता है कैसे? विद्वत संप्रसारण तो विद्वत शब्द से मत्तु प्रत्यय होने के बाद विद्वत सकारांत सकारांत होने से उसकी भ संज्ञा हो जाएगी। भ संज्ञा होने से सूत्र लग जाएगा वसो संप्रसारण, व को हो जाएगा संप्रसारण से पूर्व रूप हो जाएगा। और सत्व करने के लिए साहसी वसी घसी नाम च वस नी प्रत्यय का अवयव वस प्रत्यय का अवयव से हो जाएगा। आदेश प्रत्यय हो दिया है विद्वस सत्तु को वसु प्रत्यय हो गया एक पदे तो विद्वस बन गया। हाँ एक पदे तो हो जाएगा संप्रसारण होने पर संप्रसारण पूर्व रूप हो गया सत्व हो गया विदुष्मान विदुष्मत प्रत्यय प्रथम थे विदुष्मान। विदुष्मान का क्या अर्थ होगा विद्वान विद्वान वाला जिसमें गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्ट गुणवचनेभ्यो गुण और गुण वाला में गुण गुणवाचन वाले में जो शब्द प्रत्यय प्रसिद्ध है उनसे ही जैसे गुण गुण वाला शुक्ल रूप है और पट भी शुक्ल है गुण वाला है पट द्रव्य ऐसे शब्द से मतुपो लुगिष्ट तो शुक्लो गुण अस्य अस्तित्व शुक्ल पट शुक्ल शब्द से मत्तु प्रत्यय होगा। ये शुक्ल शब्द गुणवाचक के गुण में प्रयोग होता है गुण वाले में प्रयोग होता है मत्तु रूप होने से शुक्ल पट। यहाँ शुक्ल पट में शुक्ल शब्द द्रव्य का वाचक है या गुण का वाचक है द्रव्य शुक्ल शब्द गुण है गुण से मत्तु करें तो शुक्लवान होना चाहिए किंतु शुक्ल शब्द द्रव्य में प्रयोग होता है गुणवाचन है मत्तु प्रत्यय लुक हो गया कृष्ण इस कृष्ण पट। मत्तु प्रत्यय होने के बाद मकार व होता है सूत्र से मात उपधायाश्च मत्तुर्वो यवादिभ्यः मात उपधायाश्च मकारांत हो मात म और अ मकारांत और अदंत दो है म अंत में हो अवन अंत में हो और उपधायाश्च उपधा में म हो अथवा अ हो तो मकारांत से करेगा मकार उपधा में चाहिए कहाँ दोनों और अंत में अकार होना चाहिए अकारांत हो तो हो जाएगा उपधा में अ हो तो भी हो जाएगा। मत्तुर वह अयवादी हो मत्तुर वह मत्तु के मकार को वह हो जाएगा मवर्णांत अवर्णांतात् मवर्णांतो अवर्णांत उपधा च अयवादि भी यवादि वर्जितात् परस्य मत्तुर मस्य वह मत्तु के म को वह हो जाएगा। किम सदस्य मत्तु हुआ किम अस्य अस्तिति किम मकारांत है तो मत्तु को वह हो गया किम वत मत्तु भी किम वत उगित चामनु हो जाएगा और अतो संत पहले दीर्घ नुम हो जाए किम वान द्विवचन क्या मानेगा किम वन तो ज्ञानवान ज्ञान शब्द से मत्तु प्रत्यय किस सूत्र से होगा मत्तु उनसे ज्ञानवत प्रातिपदिक है पहले अतो संत उपदा दीर्घ से नुम हो जाएगा उगित चाम ज्ञानवान आगे ज्ञानवंतो तृतीया में क्या मानेगा ज्ञानवता विद्यावान विद्या से मत्तु भोग विद्यावान बनेगा। ये मात उपध्यास इसमें लगेगा उपधा में है अंत में मकार अंत में अकार है अवर्ण लक्ष्मीवान लक्ष्मी अस्य अस्ति इति ये मकार उपधा में है लक्ष्मीवान यशस्वान यशो अस्य अस्ति इति यशस्वान यहाँ उपधा में क्या है अरे भास्वान उपधा में अ है हाँ अवर्ण यवादिस्तु यव शब्द से मत्तुभ किया मत्तुभ के मकार के भाव किस सूत्र से होगा यवमान भूमि वा मान भूमि से मत्तुभ हुआ उपधा में क्या है मकार है तो प्राप्तता है नहीं अयवादी यवादी गण पठित है भूमिमान, भूमिमान हो गया। और द्विवचन क्या बनेगा? भूमि मंतो। नुम किस सूत्र से होता है? उगी दशा से नुम नहीं होगा द्विवचन में, तो फिर दीर्घ क्यों नहीं होता है? अत्व संत कहाँ करता है? जय जयंतात मत्तुर्मस्य वह स्यात्, जयंत से पर मत्तु की माँ हो जाएगा। अपदान्तत्वा नजस्तम विद्युत, विद्युत शब्द से मत्तु हुआ। विद्युत शब्द से मत्तु बन से माद उपधाय से हो सकता था या नहीं? उपधा में अथवा अंत में म अथवा अ नहीं, उनसे जय सूत्र से हुआ। और विद्युत के तकार को हो जाना चाहिए झलाम जसंते, पद संज्ञा है ना नहीं? विद्युत से मतुप करें तो पद संज्ञा है ना नहीं? किस सूत्र से? साधन तो पद संज्ञा उनसे क्यों नहीं हुआ झलाम जसंते? तत्सव मत्व अर्थ है विद्युत में तकारांत, तकारांत उनसे पद संज्ञा, पद संज्ञा नहीं अपदांतत्वा न जस्तम। यदि तस्व मत्व अर्थ सूत्र नहीं होता तो विद्युत के तकार पदांत का उनसे क्या सूत्र लगता था? विद्युतवान संज्ञायाम, संज्ञा में मत्तु के मकार के बहु हो जाएगा। अहि शब्द से मत्तु हुआ तो अहि शब्द से मत्तु उनसे मत्तु के माँ को बहु हो गया अहिवती। और अहि शब्द सर्प है, शरादि नाम च दीर्घ हो गया अहिमती बन गया अहिवती संज्ञायाम। तो अहिवती इत्यादि नदी विशेषस्य नगरी विशेष सेवा संज्ञा, नगरी अथा नदी ऐसे मुनि शब्द से हो गया मत्तु के संज्ञा सेवा हो गया। और ई को दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र? मुनिवती ये नदी अथवा नगरी की संज्ञा है। शरादित्वा दीर्घ हो गया। आसंधिवद अष्ठिवत चक्रीवत कक्षिवत द्रुमणवत चरमणवती आसन दिवत एते षट संज्ञायाम निपात्यते। एते षट, षट संज्ञा नहीं, एते संज्ञायाम निपात्यन्ते कति? षट। एक आसन दिवत, अष्टिवत, चक्रिवत, कक्षिवत, दो दकार है ऐसे अनचित से दी तो हो सकता है। अच्छा परस देवास्थान त्वची तो दो दकार है ना, कक्षिवत आगे रुमणवत चरमणवती। रुमणवत में स्तोचना चरमणवती। आसन शब्द से आसंदी भाव, आसन शब्द से मत्तु प्रत्यय हुआ, आसन को आसंदी आदेश हो गया निपातन से। आसंदीवान ग्राम मत्तु में मकुब हो गया। अन्यत्र आसनवान संज्ञात हो तो आसंदीवत आसंदीवान बन गया, नहीं तो आसन जिसमें है तो आसनवान हुआ। अस्थि शब्द से मत्तुप करें संज्ञा में अष्ठिवत अष्ठिवान बन गया। अष्ठिवान किसी की संज्ञा है। अन्यत्र अस्थिवान अन्यत्र चक्र शब्द को चक्री आदेश हो गया, चक्रीवान नाम राजा है। और नहीं तो चक्रवान अन्यत्र होगा। और कक्षा, कक्षा शब्द से कक्षा को संप्रसारण हो गया, इसी से सूत्र निपातन कर दिया। संप्रसारण से य को हो जाएगा ई, ई होने पर संप्रसारण से दीर्घ हो, संप्रसारण पूर्व रूप होता है दीर्घ करने के लिए शरादि, ऐसा शरादि नाम कक्षाया संज्ञा मत्तु संप्रसारण बताया नहीं। अच्छा चक्री भाव चक चक हो गया। कक्षाया संप्रसारणम कक्षिवान नाम ऋषि, तो कक्षाया संज्ञाया मत्तु संप्रसारण बतेति आरब्धम सूत्र अतो अत्र सूत्रे कक्षिव शब्द पाठ अनाश ऐसे कह दिया, क्योंकि भाष्य में आया न संप्रसारण संप्रसारण सूत्र में कक्षाया संज्ञा मत्तु संप्रसारण वक्तव्यम मत्तु पर थे संप्रसारण कहा, तो इसमें निपातन यहाँ जो क्या जरूरत नहीं करके कहा। तो कक्षा शब्द से मत्तुप करने के बाद संप्रसारण हुआ और दीर्घ करने के लिए कोई नहीं सूत्र हल पर से सम हाँ हल के सूत्र है ना हल पर संप्रसारण तदंत से दीर्घ वही सूत्र हल पर से संप्रसारण तदंत से दीर्घ तो हो जाएगा कक्षीवान चक्रवान अन्यत्र हो जाएगा ये चक्र नहीं कक्षावान लक्षण शब्द से रुमण भाव लवण नहीं लवण शब्द से लवण शब्द से मध्य लवण को रुमण हो गया रुमणवान नाम पर्वत है और यदि लवणवान अन्यत्र पर्वत नहीं संज्ञा नहीं तो लवणवान लवण जिसमें है जहाँ है चर्मण न लुपाभाव नत्वम च न लुप नहीं हुआ मत्तुप से नकार अणकार का लुप होना चाहिए न लुप प्रातिपदियां तसे लुप नहीं हुआ और नत्व हो गया चर्मणवती नाम नदी है और चर्मन से मत्तुपत करेंगे तो अन्यत्र चर्मवती चर्म वाली बन जाए अन्यत्र उदनवान उदत हो च उदक शब्द को उदन आदेश हो गया मत्तु कर उदनवान उदत हो च उदत अर्थ में और च से संज्ञा में उदक से उदन भाव मतु उदधु संज्ञा च मत्तु प्रत्यय रहते उदधि समुद्र और संज्ञा में उदनवान समुद्र और संज्ञा ऋषि का नाम है राजनवान स्वराज्य स्वराज्य के लिए बनता है राज राज शब्द हो गया राज से मत्तु हुआ शोभन राजा सुराजा सुराजा मानने के बाद तस्य भाव स्वराज्यम स्वराज्य जिसमें है उसी अर्थ में स्वराज्य अर्थ में राजन सदस्य मत्तु हो गया राजनवान न लोपन हुआ राजनवती भू अब राजनवान से अन्यत्र स्वराज्य अर्थ नहीं तो राजा जिसमें है तो राजवान राजन सदस्य मत्तु हो जाएगा नकार का लोप किस सूत्र से होगा न लोप प्रति राजवान प्राणिष्ठा दातो लजन्यतर श्याम ये तो लघु में आता है प्राणिस्था आत लच अन्य तरश्याम प्राणिस्थ चूड़ा शब्द चूड़ा से आदंत है प्राणी में चूड़ा है तो चूड़ाल मयूर आदि होता है चूड़ावान लच हो गया विकल्प से मत्तु हो तो चूड़ावान प्राणिस्थात किम शिखा आदंत तो है लच नहीं हुआ मत्तु हो गया शिखावान दीप क्यों नहीं हुआ प्राणिस्थ नहीं आत किम हस्तवान हस्त प्राणिस्थ है तो वहाँ लच नहीं हुआ प्राणी अंगादेव हाँ प्राणी में स्थित होने पर प्राणी का अंग होना चाहिए अवयव मेधा शब्द आकारांत है प्राणिस्थ है लच नहीं हुआ ये अंग नहीं बुद्धि अंग तो अवयव होगा द्रव्य प्रत्यस्वरणेव सिद्धे यहाँ जो लच किया है लच नहीं करेंगे तो प्रत्यय होता है उदात्त प्रत्यय प्रत्यांत होता उदात हो जाएगा आदि उदात उदात यदि हो जाएगा तो फिर लच में चित क्या है उदात करने के लिए चित सूत्र से अंतोदात करने के लिए लच करेंगे तो चित चित से अंतोदात होगा चित सूत्र से तो जो मत्तु लच प्रत्यय ल है प्रत्यय प्रत्यय पर से आदि उदात प्रत्यय उदा उदात लच में उदात है तो अंतोदात तो सिद्धे चूड़ाल शब्द अंतदात है चूड़ाल अंतदात सिद्ध है लच में जो लच चित क्यों किया चूड़ालो सित्यादु चूड़ाल अग्रसी चूड़ाल शब्द से सु आया चूड़ाल सुरू हो गया और स होता है अनुदात सुपितो सुपे अनुदात है अनुदात सुरू हुआ रू को होने के बाद क्या सूत्र होता है चूड़ाल सु अग्रसी अतो रू रुता दुते रू को ऊ हो गया अनुदात के स्थान पर जो होगा वो भी अनुदात अनुदात होने के बाद चूड़ाल में अ और उ में आदिगुण हुआ वो एकादेश हो जाएगा एकादेश उदातन उदात अनुदात के साथ उदात एकादेश होगा तो उदात हो जाएगा उदात होने के बाद फिर चूड़ालो आगे असी के अंग पदांत पूर्व रूप हुआ पूर्व रूप है पा रहे कि सूत्र सरित हुआ अनुदात पदादो सरित विकल्प से होता है अनुदात पदादि अनुदात पर में हो तो स्वरित चूड़ालो में वो एक पक्ष में उदात हो गया एक पक्ष में स्वरित हो जाएगा तो एक पक्ष में जो स्वरित प्राप्त है उसकी निवृत्ति करने के लिए स्वरित व अनुदात पदादु सूत्र से स्वरित बाधनार्थ चकार स्वरित का बाध करने के लिए चूड़ाल में लच में आ तो लच जो लच में चकार क्या किसलिए चूड़ा लोस में लो में वो उदात ही रहेगा स्वरित नहीं होगा नहीं तो किस उत्तर स्वरित हो जाता स्वरित व अनुदात पदार्थ इसलिए लच में चकार क्या ओम मनुतावसानी।